राम सरदेव स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज 9 मार्च 1991 साय लग 3 बजे रामधाम वृंदावन राम पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्यवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण देखो फिर सब पाप दूर हो गए भगवान से पता नहीं लगे पूरा ठीक नहीं पाप वासना कैसे भी पाप है तो हम वासना दूर कैसे हो और गंगा जमुना में जब अशुद्ध पड़ता है उसे भ्रांति होती भ्रांति होती है साफ सुनाई भगवान के भजन करने से सब पाप दूर होते हैं अज्ञान में ज्ञान में जो हुए पर सब भगवान के चरणों का शरण लेकर उसका भजन करे उसको याद करे तो पाप दूर होते हैं और भक्तों के चरित्र भगवान के चरित्र सुनने से पाप दूर होते हैं जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए ये तो हम हरदम कहते ही रहते हैं ये नई बात नहीं बात और क्या कहते हैं यही बात अब कैसे दूर हो तो पता नहीं है उसे आप नया पाप करना बंद कर रहे असली उपाय भी है जिसको आप खराब समझते हो पाप समझते हो अन्याय समझते हो उसको अब मत बोलो भजन स्मरण करो भजन स्मरण करो सत्संग करो पाप करते रहो ये कभी मिटने का नहीं ये कभी छूटने का नहीं भजन करते हो सत्संग करते हो पाप भी करते हो ये शुद्ध होने का मार्ग नहीं है पक्की बात है भजन स्मरण निष्फल नहीं जाएगा भजन स्मरण करना सत्संग करना निष्फल नहीं जाएगा भाई निष्पाप हो जाओ अभी कल्याण हो जाओ अभी शांति कर जाए ये बात है ही नहीं मन से उठा बोला जब तक अभी शुद्ध नहीं हुए तब तो कैसे होगा अशुद्धि आती चल जाएगी बड़ी गलती यही होती है कि सत्संग करते हैं भजन करते हैं जप करते हैं कीर्तन करते हैं तीर्थ करते हैं गंगा जमुना नहाते हैं स्नान करते हैं सब करते हैं अच्छे मसा साथ पाप भी करते हैं अन्याय भी करते हैं झूठ कपट करते हैं ठगी धोखेबाजी भी करते हैं ऐसा अंतर शुद्ध नहीं होगा अशुद्ध दिशा होती चली जाएगी सर्वथा शुद्ध होकर निर्मल होकर परमात्मा में लग जाए ऐसे होता नहीं है अंदर देखा है साधक वही है जो पाप ना करे अन्याय ना करे नया पाप ना करे उस पुराने पाप को डरने की जरूरत नहीं नाम जप है कीर्तन है सत्संग है गीता रामायण का पाठ है गंगा आदि स्नान है एकादशी आदि व्रत है ये करने से सब ठीक हो जाता है शर्त है कि अब पाप मत करो अन्याय मत करो जिसको आप खराब समझो कम से कम कम से कम कम से कम आप जिसको अन्याय हो पाप समझो वो मत करो अब वो करते रहोगे ठीक हो अशुद्धि नई नई पैदा होती है वो कैसे दूर हो नियत शुद्ध नहीं हुई है भीतर भाव शुद्ध नहीं हुआ नियत शुद्धि के बिना शुद्धि नहीं होती ये बात है पक्की बात है, पाप कर्म जिसको आप पाप समझते हो, आप अन्याय समझते हो, उसको आप करते हो, फिर उद्धार की आप कहाँ है? जाल नहीं है, फालतू वास्तव से। कम से कम कम से कम कम से कम अपनी जानकारी में अपने जिसको पाप समझते हो वो नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो जब ध्यान सत्संग स्वाध्याय पास करते उसे सिद्ध जाए, इस करते ही हो, ये सर्वथा निर्मल तब होगी जब पाप छोड़ दोगे, अन्याय छोड़ दोगे, जिसको आप खराब समझते हो नहीं करोगे, ठीक हो जाएगा। ये बात है सच्ची सिद्धांत। श्रीमन नारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण श्रीमन भीतर से असली लगन हो, फिर पाप नहीं करना है ऐसा पूरा सिद्धांत मान ले, फिर किसी कारण से कोई खराब आदत न छूटती हो तो जल होनी चाहिए भीतर, वो दूर नहीं हो रही है इसका दुख होना चाहिए, उस दुख में ताकत है उसे मिलेगा। पर निश्चिंत हो जाओगे, भजन करते हैं हम, सत्संग करते हैं, करते हैं, पाप करने क्या है, उस वक्त ध्यान नहीं होगा, नहीं छूटता इसका दुख होता है, और ऐसी क्रिया भी हो जाती है कोई तो दुख होता है, छूट जाएगा। भगवान कृपा कर मदद करेंगे, संत कृपा करेंगे, गुरु कृपा करेंगे, भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। आपकी नीयत पक्की होनी चाहिए, कर ले अब यही काम करें, अब नहीं करेंगे, अब नहीं करूंगा। बच्चा बहुत गलती करता है, माँ पीटने लगती है, माँ अब मैं नहीं करूंगा, और बस छोड़ दी, जाने कोई बात तो होगा तो होगा, ऐसे भगवान के साथ अब मैं नहीं करूंगा। उसके लिए भी बल मांगो भगवान से, तुम्हारा शक्ति आप दो, मैं विचार अपना कर रखता हूँ ठीक, ताकत आप जाएंगे, सहायता करेंगे, भगवान है, संत है, महात्मा है, गुरु है, ये कृपा करते हैं। परंतु आप कृपा पकड़ने के लिए तैयार तो जो जन्म हो जीव हो जब ही जन्म को अविनाशी जब ही तभी का काम है, देरी का काम नहीं। वो सन्मुख हो गया, संसार से विमुख हो गया, पापों से अन्याय से आचारों से विमुख हो गया, ये हमारा रास्ता नहीं है भाई, हमारा रास्ता दूसरा। भागवत में कहा विकर्म यचोत प्रसंग कथन चित सर्वो निष्ठा, ध्यान भगवान का है, जप करता है और किसी कारण से कोई पाप किसी आदत से वो हो गया तो उसे जन्म हो जाएगी ईश्वर में, क्योंकि हम चाहते नहीं। अरे भाई मन सही न होने बालक जी हो जाता है, रोने लग जाता है, ऐसे हृदय में रोने लग जाएगा, अच्छा मैं सुधरता हूँ, मेरे सुधार नहीं हो रहा है, ऐसे रोने लग जाए तो मदद करते हो जाएगा। आपके तो मन से राज के राजी करते हो, बहुत से कहते हैं महाराज पाप तो करते ही घर में रहते हैं, गृहस्थ में रहते हैं, तो गृहस्थ में रहो तो गृहस्थ में ही रहोगे, भोगो उसको जन्म जन्मांतर तक गृहस्थ बढ़ते रहो, भोगते रहो, भोगते रहो, भोगते रहो, ये कभी दूर होगा नहीं। सच्ची बात है, नियति शुद्ध नहीं हो तो कैसे शुद्ध होगा, और नियति शुद्ध होने पर क्रिया गलती हो जाए तो वो नहीं रहेगा। रहती प्रभु से चूक किए की कर हृदय की बात सच्ची है उसका भगवान आदर करते हैं, ठीक है हो गई गलती हो गई, कुसंग हो गया, किसी से कुछ हो गया तो रुच जाएगा, पर तू करते हो जान करके, राजी होकर करते हो, छिप कर करते हो और सुख लेते हो, आराम लेते हो, आनंद आता है पाप करने में, अन्याय करने में ठीक लगता है, उसका पाप नहीं छूटेगा, यूं ही चलेगा। पुनर्विजन पुनर्विमरण पुनर्विजन नहीं साधन निष्फल जाएगा, कभी उनके चेत होगा, चेत होगा, उस चेत का पहचान ये है कि पाप से भयंकर दुख होता है, हमारे आचरण गड़बड़ी हो जाती है, कहीं भी न्याय से विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध, लोक मर्यादा से विरुद्ध कोई काम होता है तो दुख होना शुरू हो जाएगा। ठीक है अब रास्ता ठीक है, अब इसे सुधराचार भक्ति माँ बनाने भाग अन्य बनती एक अनन्य भगवान में अपना विचार है, अनन्य भाव से भगवान को भजन करना, ऐसे एक निश्चय हो गया, एक दृढ़ शास्त्र, फिर भी कोई पाप बन जाए तो वो नहीं हो जाएगा, पर छिप छिप कर पाप करते हो, राजी होते हो, सुख लेते हो, सुख भोगते हो, उसमें उसका छुटकारा नहीं होगा, नियत साफ नहीं हुई अभी, नियत की महिमा बड़ी भारी है, उसने सदगुण सदाचारों की नहीं है, नियत की महिमा रहती है, प्रभु से चूक किए की कर्त स्वरूप स्वभाव ये की एक ही बात है ना, उसको स्वभाव याद करते हैं भगवान, चूक हो जाए तो कोई बात हृदय से चाहते नहीं, उसकी पहचान क्या है कि गलती होने से दुख होगा, जन्म होगी, रोना होगा, बेचैनी होगी, नींद नहीं आएगी, भूख नहीं लगेगी, चैन नहीं पड़ेगी, किसी का मन नहीं लगेगा, ऐसे जन्म होते हैं, जरण में ताकत है कि संपूर्ण पापों को भस्म कर दे, सच्ची जरण वितरण होती है, वो बड़ा विचित्र साधन है, एकदम ठीक हो जाए। दुख के जैसा हमारा हित करने वाला कोई नहीं है, दुख के सब ऋणी रहते हैं, दुख से कोई ऊर्ण नहीं हो सकता, जब अच्छी योग्यता है दुख रहता नहीं बेचारा, दुख रहता तो अनंत होती नहीं, अनंत होती दुख रहता नहीं, पहले खत्म हो जाता, किसी ऋण किस उतार किसका उतार लेना उतर जाता है, सब ऋणी है दुख के, दुख सब ऋणी, दुख ऋणी नहीं किसी का, वो सुधा देता है, दुखों को राज करो सब सुधा, इस बार सत्य हृदय से भगवान में लग जाओ, नियत अपनी साफ रखो, छिप छिप साने लोगों को पता ना लग जाए पाप कर लेते, वो तो भयंकर पाप होता है, छिपा हुआ पाप भयंकर होता है, नियत खराब रहती है किसी की, वो खराब नियत भगवान को नहीं सुहाती, नियत साफ होने पर पाप क्रिया घट भी जाए तो बेचैनी पैदा होगी, कैसे सुहाएगा वो, तो मन के विरुद्ध आचरण हो जाए वो सहा कैसे जाएगा, की बात है। सत्संग में जाना है, कोई काम करना है भगत पर, वो काम ना हो तो बेचैन जरूर हो जाएगी। बेचैन नहीं होती है तो आपके असली जिज्ञासा नहीं है, आप असली परमात्मा को नहीं चाहते, भीतर से परमात्मा की भूख नहीं है। वो भूख होगी तो उसे विरुद्ध होने पर बेचैन जरूर होगी, अवश्य होगी, आराम से नहीं रह सकती, सुकून नहीं रह सकती। भगवान अपना लेते इसमें संदेह नहीं है, अपना लेते नहीं अपना रखा है, अपना लिया है भगवान ने, अपनाया है, अपना है, अपनाया तभी तो मनुष्य जन्म दिया है कि तुम अपने काम करो, अभी तेरे मौका है, हम कृपा करके मनुष्य दे कबूल करी करुणा न रही, इस बिन हेतु समय, बिन हेतु समय करने का स्वभाव है, कृपा करने का स्वभाव है, वो विशेष कृपा करके मनुष्य देते हैं, तो कृपा में कमी नहीं है, सब उन्हें नहीं दे रही है, अपनी अपनी गलती है, अपनी गलती मान लेता तो गलती कम हो जाती है, जो दुख हो जाता है मिट जाती है, गलती संताप हो जाए दुख हो जाती है, सब ठीक हो जाएगा, समझे नहीं, पर जान जान करके पाप करे, अन्याय करे, उसका छुटकारा नहीं होगा। ये बात पक्का ही विचार करेगा, साधन करना है तो साधक नाम उसी का है जो केवल भजन स्मरण में ही रहेगा है, कुछ पाप और कुछ पुण्य है, कुछ श्रद्धा कुछ दुष्टता कुछ संशय कुछ ज्ञान, घर का रहन घाट का जो धोबी का स्वान, धोबी का कुत्ता होता है घर से चल देता है, वो गधे पर पैर पर कपड़ा लाद कर जाता है, साथ साथ शुभ हो गया, अब बाजार में लड़ाई चल गई, वो घर का रहन घाट का, घर तो छोड़ दिया घाट पहुंचा नहीं, ये दशा होगी, इतने गए रहे उठ के इस प्रेम भगत नहीं उपजी, उसने नारी सुध के तेरना इसके रहे लोग सब हो गया भजन में लग गया। धनमत धर्म ज न करे नरपत करे न्याव, ए भक्ति करे नहीं भगतड़ा, अब कीजे कौन उपाव, कीजे कौन उपाव, सदा सुन दो मारी, दो बैठी रे पूर नदी जबाव भारी, जोर से नदी आवे पत्थर बांध में फेंको और कोई काम करे, धन व धर्म जो ना करे नर पर करे न्याय, राजा को न्याय नहीं कर, फिर भक्ति करे नहीं भगत रहा, जाय करें जा खाओ तक धरती से न पाओ, धन व धर्म जो ना करे नर पर करे न्याय, बैठी नदी में पत्थर बांध में फेंको और कोई काम करे, सत्संग होगा भजन ध्यान कर रहे फिर पाप नहीं छोड़ते, पाप में रस लेते हैं, मन में रहता है कि पापा मेरा काम नहीं चले, आज कल का जमाना पाप कैसे काम चलेगा, चलाओ जन्म और मरो और मरो और जन्म और मरो और जन्म और जन्म और मरो, ये काम चलेगा, ये काम में चलेगा नहीं, काम कैसे चलेगा, मनु जन्म मरेंगे होगा हमारा तो कितना काम जाएंगे, फिर आएंगे फिर नरम जाएंगे, क्या सगना मूर्ख मिन का तुम पायो, भजो नहीं भगवान कमायो खायो खायो नहीं सोयो पशु, क्यों विशेष प्यार आयो चौरासी भुगत कर फिर जावन में प्यार, फिर जावन में प्यार कांड गली तो जायो, कहता सगड़ा मूर नहीं खा दे पाए, आयो चौरासी भुगत कर फिर जावन में प्यार, तो उसे उद्धार कैसा होगा, जान जान कर पाप करे, जान जान कर अन्याय करे, अन्याय में सुख ले, अर्जुन ने पूछा कि महाराज मनुष्य पाप नहीं चाहता फिर ये पाप का दंड क्यों करता है, कौन हेतु है, जबरदस्ती कौन लगाता है, काम है सर को ये कामना, ये काम वासना है, सुख और भोग की इच्छा इसका नाम काम है, सुख भोग की इच्छा है और धन की इच्छा है, ये कामना जो उसे उन्हें पाप करेगा, ये तो पाप करा रहे नहीं, वो कहानी आती है ना, पाप का बाप कौन है। एक पंडित आए पढ़ करके, ब्याह हुआ तो उसी ने पूछा कि पाप का बाप कौन है। आया नहीं जब वो जाने लगे बीच बीच में बेचा गया, उसने पूछा महाराज कहाँ जा रहे हो। काशी जा रहा हूँ। काशी तो अभी तो आए थोड़ी पर एक दो वर्ष हुए हैं, पढ़कर अच्छे पंडित बनकर आए हो। फिर तो मेरी स्त्री ने एक बात पूछी जो उत्तर नहीं आया मेरे को। क्या बात पूछी? कि पाप का बाप कौन है। अभी पूरा तो सुना ही नहीं गई पाप का बाप ये है। तो ये तो मैं बता दूंगी, क्यों तकलीफ दे, काशी जाओगे। अच्छी बात है, हमारे बहुत उत्तर मिलना चाहिए कोई। तो ठहरो, सोमवती अमावसी आने वाली थी, उसने जाकर पंडित जी 100 रुपए दिए, ये आपकी भेंट है, अमावस्या के दिन मेरे यहाँ आप भोजन कर, बड़ी पवित्रता से आप बना दें। 100 रुपए आता देखकर विचार किया ठीक है, आप बना ले, मैं आपका सामान सब मैं दे दूंगी, आप बनाओ वो भी ले लेगा। पहुंचे पंडित जी, महाराज बड़ी कृपा करे, देखो महाराज कच्चा भोजन है, आप मुझे घर नहीं खाते, पक्का भी खा लू, मैं बना दू पक्का भोजन बना दूंगी, अलग पूरी बना दू, आप जो कहो सही, खीर पुआ सब मेरे खाते हो, मेरे हाथ में क्या है, 100 रुपया देता है ठीक है। विचार किया कि पक्का तो खाते ही हम, क्या स्वीकार कर लिया। अब हमारा रसोई भवन तैयार हो गई, भोजन करने बैठे 100 रुपये ला, मेरे हाथ से रस ले। अरे मेरा बनाया हुआ खाते हो तो हाथ में हम क्या पता, कोई फर्क नहीं। जो ग्रास देने लगे मारी छप्पर दी, कभी तक आकर में नहीं आई बात, चल जाओ मैं आपका धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहता, जाओ गुरु भाई उठ जाओ तू मिल जाओ सुखी सुखी जाओ घरे खाओ, यहाँ मत खा एक समझ लेना, मैं आपका धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहती हूँ। आपने कहा पाप का बाप कौन है, 100 रुपया दिया ऐसे धीरे, 100 रुपया ऐसे धीरे, ये पाप का बाप, ये जो लोभ है मन में ये पाप का बाप है। अब पाप को बाप को चोर से नहीं, पाप जन्म से ही रहेगा। कैसे चोर नहीं, चोर की माँ को ही मारो, चोर की माँ को और चोरी कर माँ को मारे, ये असर नहीं है। चोर जिसने पैदा होते हैं उसको मार दो, पहले नहीं होंगे, ये लोभ से पाप होता है, लोभ में पाप है, कुछ तो मिला करते स्वाद का सबसे नहीं पता नहीं, लोभ में पाप, लोभ में पाप को तो व्यक्ति सब किसी तो देखो पढ़वा लोभ में पाप सब किसी चार छपन न होगा। महाभारत के अनुवाद ये बात है, ये संग्रह का और भोगों का जो सुख लेना है संपूर्ण पापों की जड़ है। गीता ने कहा भोगे ईश्वरीय प्रसक्ता नाम, भोग और इसमें जो आसक्त है, भोग भोगना और संग्रह करना, इसमें जो लगे हुए हैं उनको उद्धार होगा। निश्चय वाली बुद्धि नहीं हो सकती, मैं केवल भजन ही करूंगा ये बुद्धि पैदा नहीं होगी, बुद्धि साल में कैसे होगा, परमात्मा प्राप्ति कैसे होगी, साथ में नहीं संग्रह करने की इच्छा और सुख भोगने की सब पाप आ जाएंगे, कोई पाप बाकी नहीं बचेगा। झूठ कपट लासरी बेईमानी धोखेबाजी विश्वासघात सब भोग भोगना संग्रह कर, बुद्धि भ्रष्ट हो ही जाती, बुद्धि छुटानी है। एक निश्चय भी नहीं कर सकते। व्यवसायत्मक बुद्धि समाज हो न भी परमात्म विषय बुद्धि का निश्चय करना है वो होगा नहीं। भोगों में लगा है संग्रह में लगा कैसे भोग ऐश्वर्य करता भोग शु भोग ना ऐश्वर्य संग्रह करना रोग छाट पर स्मर है फंस जाएगा फंसेगा। अच्छे से अच्छा हो फिर वो महान मंगल हो गया पाप का बाप उसके घर में बैठा है चोर की माँ बैठी है वहां ये संतान का होते ही सच्ची बात है। आपके जो पाप दूर कैसे हो काम बसा दूर कैसे हो पक्के हो जाओ आप जब किसी तरह से ही संग्रह की इच्छा नहीं करेंगे। संग्रह आ जाए तो बना नहीं करता हूँ परंतु संग्रह हो जाए इतना कैसा हो जाए इतना और हो जाए और इतना और हो जाए इतना और हो जाए और सुख भोग लें ये भोग लें वो भोग लें वो देख लें ऊपर से जाए पाठ करता रहो जप करता रहो कीर्तन करता रहो तीर्थ जाता रहो गंगा नहाते रहो ये करते रहो वो नेर सुख तो नहीं होगा परंतु वर्तमान में आप चाहते हो पाप रहित हो जाए होगा ही कभी अंतर शुद्ध हो जाए निर्मल कैसे हो जाएगा। निर्मल होने की भीतर में वासना ही नहीं है। लोग कह देते हैं गंगा वास करो वृंदावन वास करो फिर कुछ भी करो कथा सुन लो भागवत सुन लो फिर पाप कुछ भी करो नाम जप करो फिर कुछ भी करो ये साधक के काम की चीज नहीं है ठगाई का काम की है। हमारे भागु सुन लो फिर हमारे पट चढ़ाओ दे दो हमारे जाओ नरकों में तुम हमारे तो काम हो गया हमारा काम कुछ नहीं हुआ है बाबा जी जाएंगे सही ये बात है। बिल्कुल पक्का विचार करें जब कभी भी शास्त्र निषिद्ध लोग मर्यादा से विरुद्ध काम नहीं करेंगे भाई कुछ भी हो जाए चाहे कितना ही लोह हो जाए कितना धन आ जाए कितना आदर हो जाए कितना ही मान हो जाए कितने हम बड़े आदमी हो जाए परंतु भीतर से रुचि वो है गीत होता है वो उड़ता बहुत है ऐसा उड़ता है दृश्य दिखता नहीं था ऊंचा चला जाता है ऐसे चक्कर काटता है उसका परंतु कहीं सिरा करा मान मान नक नाक फट जाए जैसे दुर्गंधी आती है उसे मिल जाएगा उड़ान सब मिल जाएगी उड़ान सब में सुबह कर जाएगा। ऐसी बातों की बातों में बड़ी बड़ी उड़ान है बड़ा वेदांत का विवेचन है बड़ा कर्ताओं का विवेचन है व्याख्यान का विवेचन है बड़ी ऊंची उड़ान मिले मैंने कनक काम है जहाँ पैसा और ऐसी मिली हुई है सब उड़ान खत्म गिर जाएगी बातों में बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी माधो जी से मिलना कैसे हो सब अलबेरी बसे घट भीतर कनक कामनी बोय माधो जी से मिलना कैसे भीतर में तुम्हारे शत्रु बैठे हैं उनको बड़े आदर से रखते हो शत्रु को आदर से रखते आदर से ये तो सूटे गाली तो कैसे होगा छोड़ना चाहो और नहीं छूटे अत्यंत जलन जलन हो जाए मन में और नहीं छूटे भगवान से पुकार करे रोए बेचैनी हो जाए छूट जाएगा छोटो भी कैसे पाप हो गया कैसे मिटे काम बासना कैसे मिटे कैसे मिटे ये चाहना आपके घर की भीतर चाहे घर की आग की तरह ज्वाला चलेगी हाय हाय क्या कर छूटते नहीं है ना आज मेरे छूटता नहीं तो भगवान के तो चिंता मत कर मेरे शर्म हो गया मेरे को पुकार डरते क्यों भाई भी क्यों होता है धन शरण महाराज को मेरे धन करिए मौज भगवान शरण शरण हो जाओ पुकारो जैसे कोई जंगल में लुटेरे लूटते हो डाकू तो उस समय हम क्या करें बल हमारा है नहीं डाकू लूट रहे हैं तो चिल्लावे पुकार के भाई छुड़ाओ, अरे छुड़ाओ छुड़ाओ छुड़ाओ। ये एक ऐसी पुकार है महाराज, ये भगवान सुन लेते चलता। कुत्ता होता कुत्ता, उसको मारने के लिए दौड़ो आप, अगर ये भागने को चले नहीं, अब करना चिल्लाएगा जोर से, बिना लाठी लेके चिल्लाएगा। तो कुछ जितनी जोर से लाठी मारता था उतनी नहीं मार सकेगा, हाथ ढीला हो जाएगा। ठाकुर जी सुन ले उसको पुकार, वो ठाकुर जी को पुकार ऐसा नहीं करता, वो तो चिल्लाता है मेरे मारना पड़े। भगवान कहते हैं रक्षा करने का नाम तेरा है, जन्म देने का ब्रह्मा जी का नाम है, संघार का शंकर का है, रक्षा करना तेरा काम है, रक्षा चाहता है, ये तेरा घाव है। हृदय की अर्थ पुकार है, उसमें शक्ति है, ताकत, सब काम ठीक, भगवान सुन लेते हैं। भगवान के रहते हुए भी हम दुख पावे क्यों पावे, सर्वसमर्थ परमात्मा, परम दयालु परमात्मा और सर्वज्ञ परमात्मा, तीन बात। दयालु है, दया आती है, पर दया के साथ साथ उनके मन में दया आने की आती है, परंतु भीतर में अभिमान रखता है, संसार का सुख भोगता है, राजी होता है, तो दुखी नहीं है तो भगवान को दया नहीं आती। दुखी होता है, दुख क्या, सुख से भी दुख हो और दुख से भी दुख हो वो दुखी होता है, ध्यान देना, सुख से भी दुखी हो दुख से भी दुखी हो, दोनों में नतीजे एक हो। सुख की इच्छा क्यों हुई, सुख में राजी क्यों हुआ, ये भी दुख हो, अरे ये दुख मेरे क्यों आया, ये पाप मेरे कैसे हो गया, क्या करूं। तो सुख से भी दुख होगा, दुख से भी दुख होगा, एक दुख के खाते में आ जाएंगे दोनों, तो ठीक है। दयालु है, दुखी देकर रह आती है और समर्थ भी है, दूर करने में समर्थ है, और दयालु है, समर्थ है, सर्वज्ञ है, जानते हैं फिर दुख क्यों है, पाप क्यों रह गया, हम दुखी नहीं होते। दयालु क्या काम करे, दया हो और समर्थ नहीं हो तो रो देगा वो, और क्या करे, क्या करें, पाप चले। हमारे सामने भी ऐसे मास्टर आए थे, पढ़ाते थे, कन्या बड़ी होगी क्या करूं, तो तू एक रो में अपने दो रो रहे हैं और क्या करें, नहीं बस बाबा जी जातियां है क्या, पर समर्थ हो क्यों है, हम सामर्थ्य हो, भगवान सामर्थ्य भी है, दयालु भी है, जानते नहीं हो तो क्या करोगे, उसको पता ही नहीं है दयालु है समर्थ है, मतलब पता ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा दुख भगवान नहीं सह सकते, इस दुख कितने ही पाओ कितने ही चलाओ परवाही नहीं करते भगवान, तो पापों का कारण है, जो पाप को छोड़ते हैं, पापों का दुखों का कारण पाप, उनको छोड़ता है नहीं तो रोना सीखा हो, ये झूठा रोना, बच्चा रोता नहीं करता है, अरे सारा रो रहा है, आंसू तो आया ही नहीं करता है, कहाँ रो रहा है, आंसू आया ही नहीं, माँ परवाह नहीं करता, ऐसे रोने लगे श्वास चढ़ गया, ऊंचा माँ छोड़ रहा है सब, एकदम ऐसी घटनाएं घटी मैं देख, माई है जिसके हाथ में दूध और रोटी चोरी हुई ले जा रहे हैं, वहां कुएं पर भोजन कुआ काम करते हैं उनके लिए ले जा रहे हैं, ऐसी घटना है घटी हुई। मैं छोटा सा था, ऊंट से गिरने लगा, कहा तो महाराज वो टिकट है, वो कबाट कहीं गया, पट में लोड ले गया उसको, ये बिजली की बात है, उसे ये नहीं कि दूध है घी है सूरी रोटी है इसमें, तो सोने जरूर दी जाती और सूर्य माताओं को दूध के रखो, तेरे दूध बूत की खैर, दूध बूत बहुत ज्यादा स्नेह होता है, ठाकुर जी दूध पीते थे माँ का, दूध बन लगे छोड़ गए। ठाकुर जी गए इसके मारे वास्ते दूध को तुम छोड़ दिया। पत्थर मारा मारा बिलना कर रही थी, पत्थर मारा जब कर गया। आकर देखा पूछ का परवाड़ा क्या करता है, अरे मक्खन भरा हुआ कमोरी से वो ले ली चला। ऊपर पड़ा था उल्टा उसके बैठ के मुद्दे पर बंदर मनो गए। अब खावे कितना सोते सोते मक्खन खावे मक्खन रमा तो मैं काम लिया बंदरों से। अब किसने अवतार मक्खन से वो दूध गिरा दिया ना माँ मक्खन निकालने के लिए लाले के लिए तो कर रही थी, पर वो हो गया। फिर माताओं को दूध बहुत अच्छा लगता है, पर तो पुराना बर्तन होता है ना जिसमें दूध दही गिलो वो छोड़ दे वो बहुत प्यारा होता है। कई वर्षों का घी पिया हुआ साडा था मैंने बर्तन बहुत बड़े मेरे में जाएगी पत्थर उठा देंगे क्या करते हैं चीजें बहुत अच्छी कर रही थी। एक सज्जन थे, एक सज्जन मास्टर थे पढ़ाने वाले, तो रसोई हुआ बहुत बढ़िया पढ़ोगे मीठी बात है पत्थरी पहाड़ की बात। लोहे की कटोरी सिल्वर नहीं नहीं लोहे लिखवा दवा उसकी कटोरी, वो कटोरी खो गई तो बड़ी उसे चिंता खलबली मची। तो वो कहने लगे कटोरी में थाली में कितना बढ़िया बढ़िया माल पहुंचा है, उस माल को दे दिया पर कटोरी छोटी सी दो पैसों की वो कभी नहीं थोड़ी है। भोजन जितना बढ़िया दिया उसके सामने कटोरी कुछ चीज नहीं है। दूध जाएगी तो मलाई दूध करके तो मलाई में कितना घी गया उन सहा नहीं जाता। बिलोना करने वाली माताएं दही रखती है तो ऊपर ऊपर घी वाला दही ले लेती, नीचे का दही रख रहे घी न चलेगा। ये लोग लगा देता है बेटों को नहीं देते बेटों को, इससे प्यारा कौन होगा। ये दूध पूत की खैर दूध पूत लोग प्यारा बहुत होता है। अब मजा जो फोड़ दिया था माँ आई देखा इस वजह मैया ने तो सही बन गई। अब कहाँ गया कैसे गया वो लाला भाग गया। तो दही को आ गई रीस तो मेरे को तोड़िए पौधे मेरे पिला दिया, तो जिस मैं होकर लाला गए उसके पग पट गई तो दही बताओ किधर गए दुनिया। तो दही बता रहे हैं पता लग गया छिप तो गए पीछे गए परंतु उसे दही के पीछे हो गए ना। जब दिन खराब आता है ना के लग जाए गोली की तो वो खून है जिससे वो पड़ रहा है ताकत दे रहा है वो खून देखा देखा गिर गया दुनिया। रक्षा करने वाला खून भी नाराज हो जाता है, रास्ता बता दे मारने वाले अन्याय ठीक नहीं है, अन्याय करना अच्छा नहीं है। झूठ बोलेगा कर्म कटा सारा फूटेगा कर्म फूटेगा। तो सात चार देखा तो बैठे है मंदिरों में देखे मैया आई देखा मैया रात में रहती अब लाला भागा कि मैया अब मारेगी मार से डर से बहुत है राम नहीं डरते राम से कितना जोरदार है कोई डरते नहीं ठाकुर जी माँ से डरते भैया मारेगी भैया मारे अब भागे तो भैया पीछे भाग थोड़ा मानता नहीं भागते भागते मजा कन्हैया चतुर बहुत छोटा सा था ना बहुत बातें आती थी ऐसी बातें बनाते थे वो भगत चला गया चौपाल हो जा बड़े आदमी बैठते हैं ना सब सलाह करते हैं बाहर एक मकान ऐसा है रात में भूई लगा देते हैं सब सबसे उधर भागा कि मैं वहां नहीं आएगी शर्म की मराएगी नहीं पर उस दिन महाराज कोई था नहीं बाहर गए हुए सब सोने की पीछे गई पीछे गई तो भागे आ गई माँ ठहर जाए तो सामने खड़े हो जाए माँ बड़े तो भागे अब माँ का मोटा शरीर यशोदा मैया शरीर मोटा था कौशल इतना मोटा नहीं था यशोदा मैया मोटा शरीर था अब माँ से हम गोद फूल से गिर गए पसीना आ गया केस खुल रहे हैं सारी दुर्ग हो गई है मन तो है नहीं सोरा क्या करे दौड़ती पीछे वो फुदक जाए मरू मंदे का बच्चा वो फुदक जाए पर माँ बजाई मोटे सारे दूध आ गए अब उसको फुदक वो फुदक जाए अब गाय कैसे फुदक जाए तो माँ का ऐसा स्वरूप है इसे उसको सौगंध रहेगी तेरे को सतयुग के पाव पूर्णा भक्तों की सौगंध है श्वेता की द्वापर की और कलियुग के भक्त कलियुग भक्त बहुत प्यारे लगते भगवान जाकर पकड़ लिया पकड़े रोने लगे रोने लगे तो लाठी सूटी अब लाठी मारने से बच्चा रो माँ के सामने अब कैसे मारा जाए तो विचार की क्या करें अब मारे कैसे रोज काबू कैसे मारा जाए अब खबर लूंगी तेरी ऐसे करिए क्या करें जो माया लाई रस्सी गया है घनी सारी रस्सी घनी राम घर के पेट से बांधे गले बांधे मर गया और लग गया कटे दाम उधर दाम उधर उधर में दाम बांधी रस्सी बांधी खराबी बांध लगे जो छोटी हो जाए यहाँ पड़कर देर घास देने लगे अब माँ बेटों की लड़ाई गोपियों को पता लग गया अब गोपियां देख देख मैया तू मान के नहीं देख लिया तेरे पूत को परवा देख लिया ना ऐसा है ये हमारे यूँ करता है आकर के तू मानती है नहीं पक्ष लेती है इनका ये रस्सी मैं ले आऊंगा वो लाई घर दौड़ कर रस्सी लाई वो शांत करके बांध गए फिर छोटी तीसरी गोपी चौथी गोपी अब गया रखने वाली रस्सियां थी घनी ला करके सब इकट्ठी कर दिया अब रस्सी नहीं रख गया गया अपने काला डोरा होता माथे को बांधने के केसों में घूसने का काला डोरा तो काला काला डोरा उतारा और वो बांधने लगे सब मारी मारी होगी किसी भी खुला कोई लाया तो बन गई दो अंग कम हो दो अंग बांधने लगे घास लगा दो अंग कम कितनी रस्सियां लाओ कितने करो बनते ही नहीं पसीना आ गया माँ को करें क्या गोपियों से भी देखा ये हमारे घर का मक्खन खाकर मोटा हो गया देख रहे ये तो मोटा हो गया हमारे मक्खन खा गया घरों का मक्खन चोर खा गया ऐसा मोटा हो गया कहे तो बंदे मोटा बहुत हो गया माँ को बड़ी दुख चिंता हुई तो वहां तक कृपया सी तो बंद कृपा से मंदिर में आ गए भगवान मैया तो आ रही है मैया को देख करके ठाकुर जी बंद गए बंद गए उसी औखल था बंद औखल बन गया बस बंद गया सर दामोदर हो गया नाम दामोदर हो गया दामोदर नाम हो गया भगवान का मैया तो बांध करके काम में लग गई दही बिखेर दिया सब बहुत पुराना अपने सास और दादा के हाथ का था हमारा था खोल दिया। वो क्या करे उसका खोल दिया गुस्सा आ गया माँ को तो दूध ऊपर ज्यादा बिलो गया पूरा गया हुआ बिलोने तोड़ दिया। अब महाराज ठाकुर जी ने देखा कि भाई आज तो बंधन हो गया क्या करे तो बंधन कटे दीजिएगा बंधन काटने से तो यमराज बना दो यमराज दो वृक्ष जन को धर्म जाने कुबेर के कुछ लाल कुबेर मणि दिए वृक्ष खड़े थे गोविंद गोपाल ओंकार छे राजा गोविंद गोपाल ओंकार छे दोनों पेड़ों के बीच में तो आप तो निकल गए वो मैं फंस गया दिया छट गया सब दुआ दौड़े अरे भगवान की कृपा के लाला बच गया ऊपर पड़ जाता तू तो मर जाता और कैसे गिर गए कोई वायु जो आया नहीं बरसा आई नहीं भूकंप हुआ नहीं ये कैसे गिर गए छोटे छोटे छोरे खेलते उन्होंने कहा लाला ने गिराया इसने गिराया विश्वास छोटा सा छोटे भूखल गया हुआ आया मान मन श्रद्धा दीजिए विश्वास नहीं हुआ छोरा कहते मामन देखा गिराया जी झटका मारा गिरा दिया इतना छोटा नन्ना सा बच्चा कैसे वृक्ष गिरा दे बड़े बड़े वृक्ष गिरा बहुत बुरा है उनमें दो नर को मरी हुए स्तुति करते हैं भगवान भगवान पेट बसी बची स्तुति करते प्रार्थना करते वहां भगवान ने कहा साधु नाम समचित्ता नाम सतनाम मत कृतात्म नाम दर्शनाम लो भवे बंधा नारद जी ने साफ दिया था ये क्यों नहीं खड़े रहे महाराज मैं जाती हूँ शिवों के साथ हूँ खड़े जैसे निर्लज जो तुम वृक्ष जो जाओ भगवान सुना दिए नंद बाबा आ गए बाहर से उन्हें बंधा हुआ लाला को देखा और वृक्ष पड़े बड़ी कृपा हुई पर लाला बच गया हमारा वृक्ष ऊपर पड़ जाती क्या जैसा हो माँ बाप की तो वो दया दृष्टि रहती है हरेक माँ की रहती है मैं जैसो तो नहीं आई बिगड़े नंद जी के लाला को बांध दिया अरे दही गिरा दिया अरे दही कोई चीज होती है दही दूध कोई चीज है लाला को बांध दिया तो उनका बंधन छुड़ाया तो लाला को बंधन छूटा ऐसी बात है तो दूध दही बहुत प्यारा पर कलयुग के भगत भगवान को प्यारे कलयुग के भगत है नहीं कलयुग में भगत महंगे बहुत हो गए कम सी हो गए ना जो चीज कम हो जाती है दाम बढ़ जाते हैं कलयुग में भक्ति करने वाले बहुत कम है कहा सत्संग करते हैं भजन करते हैं वो भी हृदय से नहीं करते हैं दिखावटीपन करते हैं दिखावटीपन का भी भगवान आदर करते हैं भजन करते हैं सत्संग करते हैं तुलसी कपटी संत को रघुवर राखत मान जैसे अपने पुरोहित को देत दान यजमान यजमान के घरे कोई कन्या का ब्याह है तो पंडित को लाएंगे बुला करके उनको देंगे थोड़ा पैसा दान तो हम अपने ब्राह्मण को देंगे ब्राह्मण करा नहीं सकता ब्याह हम पढ़ा नहीं गए तो दान तो हमारा पुरोहित है ऐसे ठाकुर जैसे हमारा भगत नहीं ठाकुर जी का कपटी संत को रघुवर राखत मान जैसे अभद पुरोहित को दे तो दान दे मान तो किसी ने लग जा ठीक है रखते है पर तत्काल संत मान हमे कम शरण लग गया है कि मान एकम शरण भगत का, भक्ति का, भजन का कोई सहारा नहीं। सहारा केवल भगवान का है। भजन करते हैं रात दिन, और वो माम एकम शरणम ब्रज, अनन्य शरण हो जाए। भगवान का भरोसा, भगवान के लिए रोते हैं, मरते हैं, और पाप नहीं छूटता है। भीतर में चलन होती है, पाप करना चाहते नहीं है। अरे पुकारते ठाकुर जी को, घबरा मत। कन्हैया भी घबरे गया तो माँ के हाथ से लाठी छूटी। कोई रोना नहीं जा भगवान के अल्लाह की, कोई बात होगी। गोविंद हरे गोपाल रे, हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे तो थारो भला जी अल मासर हूँ तो थारो मैं थारो थारो थारो मैं थारो थारो थारो प्रभु हे मत मोय पिसारो भला जी प्रभु हे मत मोय पिसारो मैं थारो थारो मैं रोगी हूँ तो थारो मैं रोगी हूँ तो थारो मैं रस भोगी हूँ तो थारो भला जी रस मैं चुप रहूं तो थारो मैं चुप रहूं तो थारो बढ़ बढ़ बोलूं तो थारो भला जी बढ़ कर बोलूं तो थारो मैं थारो थारो थारो मैं थारो थारो थारो प्रभु ते मत मोय पिसारो भला जी प्रभु ते मत मोय पिसारो मैं थारो थारो थारो स्वीकार करो तो थारो स्वीकार करो तो थारो स्वीकार करो तो थारो स्वीकार करो तो थारो इनकार करो तो थारो भला जी इनकार करो स्वीकार करो तो थारो स्वीकार करो तो इनकार करो तो थारो भला जी इनकार करो ठोकर मारो तो थारो ठोकर मारो तो थारो अति प्यार करो तो थारो भला जी अति प्यार करो तो थारो मैं थारो थारो थारो मैं थारो थारो थारो प्रभु हे मत मोय पिसारो भला जी प्रभु हे मत मोय पिसारो मैं थारो थारो